Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah'ın ve Peygamberinin bize emrettiği her şey yapılırken ibadet maksadıyla yapılır. Velev ki o seccadeyi serip namaz kılmaya benzer bir şey olmasın. Velev ki sahura kalkıp niyet ederek oruç tutmak gibi olmasın. Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ibadettir. Gelenek, görenek, örf vesairenin o ibadete karışması Müslümanın yaptığının dünyevi işlerden bir iş olması sonucunu doğurmaz. Eğer Allahu Teala kuluna mesela eşine karşı tebessüm etmesini, eşiyle hoş geçinmesini, şakalaşmasını emrettiyse, tavsiye buyurduysa Peygamberi aleyhissalatü vesselam, dünyanın en lezzetli, en nefsani işlerinden birisi olduğu halde Müslüman eşiyle şakalaşırken, eğlenirken ibadet halinde olur. Biz ibadeti genellikle namazla, haçla, Kur'an okumakla ölçtüğümüz için Müslümanlık nedir sorusuna hep namazdan örnek veririz. Haccı örnek veririz. Hayır yapmak deyince aklımıza cami gelir. Sadece su gelir, köprü gelir. Halbuki Allah'ın emri olan, Kur'an'da yer alan, Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerinde yer alan ne yapılmışsa o ibadettir. Seccade serilmeden yapılıyor olsa bile, abdest almadan yapılıyor olsa bile, bunun en enteresan örneğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından defalarca dinledik. Ne buyurmuştu? Sizden birinizin nikahlı hanımıyla yatağa girip cima etmesi bile sadakadır buyurmuştu. Sevap, sadaka kelimesi Allah rızası için yapılan iş anlamına geliyor. Ashab-ı kiram da hayret edip sormuşlar. Ya Resulallah, bizden birinin şehvetini söndürmek için yaptığı işten de mi bize sevap var? Ne cevap vermiş? Ya düşünsenize, haramda boşalsaydı ne olacaktı? Haramdan kaçıp helale gelmekten büyük sevap var mı? Demek ki Allah neyi gösterdiyse kullarına, Peygamber neye irşad ettiyse, o yapılırken ibadet olarak yapılır. Kardeşler, temizlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın ilk emrettiği emirlerdendir. Elbiseni temiz tut talimatı namazdan öncedir. Oruçtan öncedir, zekattan öncedir, haçtan 20 sene öncedir. Haç emredilmeden 20 sene önce Allah Teala elbiseni temizle diye talimat verdi peygamberine. Demek ki Müslümanın hacca gitmeden 20 sene önce temizlik standardını peygamber düzeyine çıkarmış olması lazım. Bunu ne için örneklendiriyorum? Temizlik ve temizlikle ilgili işler çağdaş görünüm için filan değildir. Mikroplardan arınmak için değildir. İbadet içindir. Allah razı olsun diye Müslüman temiz olur. Peygamberini taklit etmek, ona benzemiş olmak için temizlik yapar. Bu arada hijyenik ölçülere de uymuş olur. O ikinci avantajıdır Müslümanın. O Allah'ın rızasını kastederken sağlığına da yararı olmak, çevresinde de temiz görünmek gibi ikinci kazançlar sağlar Müslümana. Ama biz temizliği de Rabbimizin emri olduğu için yaparız. Müslüman temiz olması gerektiği için temiz oluruz. Bu Müslümanlık standardımızdır. Kardeşler, İslam'da temizliğin birinci basamağı, en önemli temizliğimiz gusül abdestimizdir. Guslümüzdür. Bunun için dersimizin başlığını duş değil gusül diye koyduk. Neden? Aslında duş da gusül de suyun altında yıkanmanın adıdır. Ama sadece ter kokusundan arınmak için veya haftalık temizliğini yapmak için banyoya girip temizlenen duş almış olur. Üstünü ıslatmış olur. Temizlenmiş de olabilir. Ama ahirete yönelik bir yatırımı yoktur. Temizdir, tıraşın olmuştur, hoştur, kokuludur, o kadar. İlerisi yok bunun. Aynı insan bir dahaki hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye, Allah'ın en büyük emirlerindendir diye banyoya girdiği zaman Resulullah'a ittiba etmiş olur. O gün, onun banyoya girdiği gün, camiye giriyor gibi iş yaptığı gündür. Nasıl camiye girerken, Kur'an okunan bir medreseye girerken, Allah'ın rızasına muvafık bir iş yapıldığı için mutlu olur insan. Yani camiden çıkarken Allah kabul etsin denir ya. Kur'an okunduktan sonra hatim duası yapılır ya. Allah'ın rızasına uygun bir iş yapıldığı için. Müslüman sünnete uygun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına muvafık bir banyo yaptığı zaman Allah kabul etsin denecek bir iş yapmış olur. Bunun banyoda olması camide olan bir ibadet gibi sevaplı bir iş olmasına engel değil. Çünkü iş Allah'ın emrettiği bir iştir. Çünkü gusül namaz gibi, oruç gibi, Kur'an gibi, cihat gibi nefse karşı Müslümanın ömrü boyunca yapmak zorunda olduğu Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Hele hele gusül farz olduğu zaman, yani illa yapılması gereken hale gelindiğinde zaten gusülsüz bir adım atmak mümkün olmayan hale gelir. Tekrar kardeşler, guslün nerede oturduğuna dair ayrıntı vermeye çalışırken bir hususu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Duş almakla gusletmek arasında çok fark var. İkisi de aynı banyoda, aynı kuryede, aynı kurnenin altında yapılır. İkisinde de 10 litre su kullanılır. İkisinde de sabun kullanılır. İkisinde de tıraş olunur, çıkılır. Ama biri sadece yıkanmaktır. Yağmurun altında yıkanan bir araba gibi yıkanmaktır. İkincisi ibadettir. Gusül ibadetlerden bir ibadettir. Cihadın bir parçasıdır. Nefse karşı eğitimin önemli temel maddelerinden birisidir. Hatta gusül cuma namazıdır. Gusül bayram namazıdır. Gusül sabah namazıdır. Gusül Kur'an'dır. Gusül Beytullah'tır. Neden? Çünkü guslün olmadan Beytullah'a yaklaşamazsın. Çünkü guslün olmadan Kur'an'a ne tutabilirsin, ne okuyabilirsin. Çünkü guslün olmadan kıbleye dönüp Allahu Ekber deme hakkın yok asla. Bu gusül namazı da, Kur'an'ı da, Kabe'yi de kilitli hale getirecek güçte üç büyük ibadet demektir. Gusül kendi başına da ibadet değil. Namazın şifresi, Kur'an'ın şifresi Kabe'nin şifresi. Keşke gusül tersten bakıldığında tek başına bir ibaret olsaydı. Tek başına bir ibaretti değil. Abdestsiz belki Kabe'nin etrafında dönülebilir. Abdestsiz Kur'an okunabilir. Ama gusülsüz namaz da kılınamıyor. Kur'an da okunamıyor. Kabe'ye de yaklaşılamıyor. Bu çocuklarımıza guslü öğretmeyi, kendimizin guslü ibadetlerden bir ibadet, hatta ibadetlerin kilitlerinden bir kilit olarak görme konusunda ne kadar dikkatli olmamızı gerektiğini bize gösteriyor. Bunun için Müslümanın evindeki banyosu oturma odasından aşağı bir yer değildir. Çünkü Müslüman oturma odasında olsa olsa iki rekat namaz kılacaktır. O namazın altyapısı evin banyosudur. Bunun için ecdadımızın kurduğu medeniyetler önce hamamlarla, tuvaletlerle başlamış medeniyettir. Bir insan, bir Müslüman eğer gusül medeniyetinin, guslü cihadın parçası, Kur'an'ın kilidi olarak gören, namazın kilidi olarak gören medeniyetin terbiyesini görmüşse, o kurduğu şehirlerde önce tuvalet kurar, önce banyolar, hamamlar kurar, ondan sonra camiler kurar. Banyosu, hamamı olmayan bir şehirde caminin işi ne? İnsanlar nasıl temizlenip namaza gelecekler? Temizlik medeniyetindeniz, gusül medeniyetindeniz elhamdülillah. Olduğu gibi tertemiz olmanın en büyük yapısı, şartı gusülle başlıyor. Kardeşler, dolayısıyla guslü ibadetlerden bir ibadet. Hatta ibadetlerin kilitlerinden bir kilit olarak gördükten sonra biz şunu anlıyoruz. Demek ki Müslüman gusül eğitimi görmüş olması lazım. Çocuklarımıza namazı öğretirken, mesela sabah namazını öğretirken harcadığımız vaktin daha aşağısını, daha altını, daha önemlisini, biraz daha girişini gusle ayırmamız lazım. Abdestten de önemli gusül. Çocuklarımızın gusül biliyor olması veya bilmiyor olması bizim için namazı bildirip bildirmediğimizin de göstergesi. Çok iyi gusül bilmeyen bir çocuğun namaz bilmesi kurtarıcı değil. Hatta büyük bir insanın çok iyi namaz kılıp kılmadığı gusülle başlamalı. Abdestle başlamalı. Kardeşler, gusül kelimesinin konuşulduğu yerde bizim bir ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. O da şudur. Gusül bir ibadettir. Onun negatifinin de adı vardır. Bir Müslüman gusüllüyse o temiz Müslümandır. Guslü olmayan Müslüman da cünüp Müslümandır. Cünüplük bir suç değildir. Ama kirliliktir. Bu yüzden cünüplüğe yapamaz olarak getirilen engeller, işte namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez, Kur'an okuyamaz, mushafa tutamaz diye getirilen engeller aslında Müslümanın İslam'la bağının geçici de olsa koparıldığı, uygulamada koparıldığı engellerdir. Bir Müslümana sen namaz kılamazsın demek yoksun demektir. Bir Müslümana yaklaştın, Kabe'ye 100 metren kaldı ama sen giremezsin demek sen yoksun demektir. Bir Müslümana hadi okuyamıyorsun, tutamazsın bile musafa demek seni yok sayıyoruz demektir. Dolayısıyla Müslümanın cünüplük hali, yani guslün ona farz olduğu pozisyonu eğer bilinçli bir şekilde devam ediyorsa, yani guslü bilinçli bir şekilde pratiğe dökmüyorsa Müslüman, o Müslüman namaz engeliyle, Kabe engeliyle, Kur'an mushaf engeliyle cezalandırıldığı için bu Müslüman lanetli Müslümandır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyin bulunduğu eve melek girmez buyuruyor. Bir, resim tablo olarak duvarlara insan ve hayvan resminin asıldığı eve melek girmez buyuruyor. İki, köpeğin bulunduğu eve melek girmez. Üç, cünüp bir insanın bulunduğu eve melek girmez. Demek ki cünüp köpek gibi bir şey. Bereketsiz, meleklerin girmesine engel. Bundan biz ne anlıyoruz? Cünüplük hali Kur'an'dan, namazdan, Kabe'den kopma halidir. Bu bilinçli bir şekilde Allah-u Teala'nın emrini ciddiye almamaktan kaynaklanan bir anlayışla Müslüman cünüplüğünü sürdürüyorsa o Müslüman meleklerle de bağ kopmuş bir Müslümandır. O kadar meleklerle bağ kopmuş ki değil meleklerin onunla ilişkisini kesmesi, onun bulunduğu yere bile rahmet melekleri girmiyor. Azrail'den başka melek girmiyor onun bulunduğu yere. Bunun için nasıl devletin kolluk güçleri açısından terör sabıkalı birisi bulunduğu yer denetlenen, izlenen bir yer olarak yani devlet için hassas bir nokta haline geliyorsa, cünübün bulunduğu yerde melekler açısından uzaktan izlenen ve onun üzerine rahmetin inmesi için herhangi bir gerekçenin bulunmadığı bir yerdir. Bu bir çocuğun Kur'an okumasından daha büyük bir sorundur. Bir insanın Kur'an okuyup okumaması nihayetinde nafile bir ibadettir. Kabe'yi tavaf edip etmemesi bir sene sonra, iki sene sonra da yapılabilecek bir iştir. Ama cünüplük meleklerle bağlantının kesilmesi anlamına geldiği için acilen Müslümanın üzerinden kalkması gereken bir kirdir. Kardeşler, bir insan nasıl cünüp hale gelir? Buna cünüp kelimesini kullanmayayım. Bir Müslüman ne zaman gusletmesi zorunlu hale gelir? Kardeşler, bunun birincisi insanın, yani birinci gerekçe insanın cinsel organından meni denen sıvının akmasıyla cünüplük hali oluşur. Sıvı olan meninin insan vücudundan akması bir Müslümanın cünüp olduğunu gösterir. Erkek olsun, kadın olsun. Meni hem erkek için hem kadın için cünüplüğü gerektiren illetlerdendir. Bu meni neyle akarsa aksın. Ancak özellikle bilmemizde yarar olan bir husus var. Meni oldukça katı ve yapışkan bir sıvının adıdır. Meniye benzeyen ama yorgunluktan dolayı, çok düşünceden dolayı, bel ağrısından, yük kaldırmaktan dolayı insandan akan mezi diye bir sıvı daha var. Mezi oldukça sıvı ve akan, genelde de rutubete dönüşen bir sıvıdır. Bu cünüplüğü gerektirmez. Zira mezi dediğimiz sıvı bilhassa erkeklerden daha çabuk, seri bir şekilde akar. Soğuk algınlığından akar. İdrar gibi değildir. İdrardan biraz daha koyudur. Bunu bilmeyen, bu fıkıh hükmünü bilmeyen Müslüman dükkanına da bir hamam yaptırması lazım. Caminin kenarına da bir hamam yaptırması. Saat başı yıkanması gerekebilir. Kış günü sık sık gusletmesi gerekebilir. Tekrar vurgulamamızda, zihnimize girmesinde fayda var. Mezi başka şey, meni başka şey. Guslü vacip, farz hale getiren birinci illet menidir. Meni erkekten ve kadından, şehvetten dolayı akar. Yani cinsellik hareketlenmesinden dolayı akar ve guslü gerektirir. İkinci olarak erkek kadının, nikahlı erkek ve kadının cinsel beraberliği anlamında dediğimiz cima hali, velev ki meninin oluşması gerçekleşmese bile guslü farz hale getirir. Üçüncü olarak da kadınların her ay periyodik olarak karşılaştıkları aybaşı halleri de cünüplük halidir. Biz buna hayız diyoruz. Fıkıh literatüründe kadının hayız hali, cünüplük kabul edilir. Aynı şekilde kadınların doğumdan sonra gördükleri kanamanın arkasından karşılaştıkları lohusalık hali, fıkıhta buna nifas hali denir. Bu hal de 40 gün kadar devam edebilir. Bu 40 gün zaman zarfı da kadın için cünüplük halidir. Şimdi kardeşler, cünüplüğü ikiye ayırmamız gerekiyor o zaman. Birincisi, meniden ve cimadan dolayı kaynaklanan cünüplük. İkincisi, kadınlara mahsus olarak hayız halinden ve lohusalık halinden kaynaklanan cünüplük. İki halde de hüküm aynı. Hangi hüküm? Cünübe ait hüküm. Yıkanmadan namaz kılmak yok. Yıkanmadan Kur'an'a tutmak yok. Kur'an okumak yok. Yıkanmadan Kabe'ye tavaf için yaklaşmak yok. Özellikle bu cünüplük halinin kadınlar ve erkeklerde ikiye ayrıldığını neden vurguladık? Çünkü kadınlara ait hükümde farklılıklar var. Ama meni halinde ve cima halinde erkek kadın ayrımı yok. Erkek de kadın da meninin boşalması ve cima halinde gusül etmek zorundadırlar. Ama bayanlar, hanımlar hayız ve nifas hallerinde de cünüp oldukları halde farklı tutumlarda olurlar. Birinci farklılık oruçta ortaya çıkar. Kadın aybaşı ve nifas halinde oruç tutamaz. Oruç tutsa da oruç olmaz o. Ama erkek ve kadın, hangisi olursa olsun, hayız ve nifasın dışında meni boşalmasından ve cima halinden dolayı cünüp olduğu zaman oruçla bunun bir ilgisi yoktur. Yalnız cimanın ve meni boşalmasının oruç vaktinden önce olması lazım. Yani sahurdan önceki hal için. Sahurdan önce ihtilam olmuş, yani meni boşalmış olmuş bir Müslümanın orucu ile bir ilgisi yoktur. Oruç devam eder. Ama aybaşı olmuş bir Müslüman kadının orucu devam etmez. Lohusa bir kadın oruç tutamaz. Tutamaz. Tutamazla tutmayabilir aynı şey değil. Mesela yolculukta Müslüman namazını iki rekat kılar, oruç tutar veya tutmaz serbesttir. Yolcu bir Müslüman orucunu tutmayabilir. Lohusa bir kadın, aybaşı halindeki bir kadın oruç tutamaz. Tutmayabilir değil, tutamaz. Neden? Ashab-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle öğretti de ondan. Bir Müslüman kadın aybaşı olduğunda namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Namazları kazaya da kalmaz, Allah onlara indirim yapıyor. 20 gün eşinin hizmetini yapmış, o cinsellik ilişkisinden, bünyesindeki şehvet gücünden dolayı Allah'ın hılkatine koyduğu o boşalma, kan boşalması süresinde 3 gün olur, 5 gün olur, 7 gün olur, 9 gün olur, 10 güne kadar çıkabilir. 10 günden fazlası olmaz. 10 günlük süreyi aybaşı olarak geçiren kadına Allah'ın namaz ikramı var. Ömrünün 1/3'ünde namaz kıldırtmıyor Allah, dinlensin, rahat etsin diye. Sonra kaza ettirse o kaza ona yük olacak, çocuğunu emziremeyecek, sıkılacak. Öğleyi zaten zor kılıyor, farzı zor yetiştiriyor. Bildiği için Allah kadınlara merhametinden namaz kazasını emretmemiş. Ancak oruç senenin 10 günü zaten Şevval'i tutacak vesaire dediği için orucu kaza eder. Ramazan'a rastlaması halinde konuşuyoruz tabi. Bu hadisi şerifle sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ashab-ı kiramın kadınları farklı zamanlarda sorular sormuşlar. Kendileriyle, özel hayatlarıyla ilgili ayıp mayıp da çekinmemişler. Şimdi ben bunu konuşurken akşamdan beri bu cümleleri kuş diliyle nasıl konuşacağım diye merak edip durdum. Yani sonunda Allah'a sığınarak geldim. Çünkü haber izlemek, program, belgesel, ailece genç kızınla, evlilik kızınla oturup karşıda ayalı boyalı kadınları izlemek ayıp değil, ama böyle şeyleri konuşmak çok ayıp, biliyorsunuz. Çok ayıp. Çok fena ayıp. Nasıl derim, nasıl anlatırım, Türkçem yeter mi, bunun hangi kelimeleri kullanayım diye böyle tereddütler geçirdim. Sonunda Allah'tan korktum, ayıpsa ayıp dedim, girdim işin ucuna. Ama sahabenin kadını gelmiş, ya Resulallah demiş, sizin erkeklerden meni akıyor, bizden de meni aksa cünüp oluyoruz mu demiş. Peygamberin huzurunda gelmiş. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Gözlerini erkeklere göstermediler. Gidip erkeklerin önünde jimnastik yapmadılar. Sokak ortasında erkeklerin yanında spor yapmadılar. Yürüyüş yapmadılar. Çarşaflarıyla falan Medine sokaklarında yürüyüş yapmadılar. Ama Allah'tan korkmaları gereken şeyde yüzlerce erkeğin ortasında gelip peygambere soru sordular. Hem de öyle soru sordular ki o soruyu biz burada hocalar olarak konuşmaya utanıyoruz şimdi. Demek ki edeplerinde değişik bir anlayış var. İş cehennem korkusuna geldi mi edep medep yok ortada. Ne edebi ya? Ne edebi? Müslümanların evine giren dergilerdeki resimleri görse o sahabe kadınları herhalde Deccal bu dergidir diye ver edip kaçarlardı o şehirden. Müslüman kültürüm olsun diye o dergileri basıyor, okuyor. Müslümanların zekat paralarıyla toplanan mallardan o dergiler çıkarılıyor. Müslümanlar da artık güzel kadın resimleri basıyorlar. Başörtü mücadelesini anlatmak için ama. Kötü bir niyetle değil. Kötü bir niyetle değil. Kardeşler, demek ki tekrar konumuza dönüyoruz. Ashab-ı kiramın sorularından yola çıktık. Ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e farklı zamanlarda sorular sordular. Kadınlar sordular mesela. Bir kadın, ya Resulallah biz neden böyle eksik görülüyoruz diye özellikle soru sordu. Efendimizin uzunca bir hadis-i şerif bu. Bir bayram günü, dikkat ediniz, bayram namazı konuşması yapacak Efendimiz. Kadın çıkmış, kadın haliyle Efendimiz'e soru soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, siz aybaşı ve lohusa olduğunuz zaman namazınızı kılmıyorsunuz, oruç tutmuyorsunuz ya. Evet ya Resulullah demiş. İşte ondan dininizde bir eksiklik var. Yani size tam din yüklememiş Allah Teala. Bunu anlamıyor musunuz buyurmuş. Buhari'de bu hadis-i şerif. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, erkek bir sahabi bunu dinlemiş üstelik. Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kadına? Siz aybaşı olduğunuz zaman, lohusa olduğunuz zaman namaz kılmıyorsunuz ya, oruç tutmuyorsunuz ya, İşte dininizdeki eksiklik buradan kaynaklanıyor. Yani size tam din yüklenmemiş oluyor demiş. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eksik oluyor ya derken ashab-ı kiramın kadınlarına böyle talimat verilmiş demek ki. Böyle yapacaksınız. Ayşe annemiz, müminlerin annesi, anamız, analarımızdan daha anamız, Allah ondan razı olsun, ne diyor? Bize o namazda kıldırtırılmazdı aybaşı olduğumuz zaman. Namaz da kıldırtırılmazdı, oruç da tutturulmazdı. Namazları kaza etmezdik, oruçları kaza ederdik diyor. Bu da Müslim'de bir hadis-i şerif. Şimdi tabii fıkıh bilmeyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anlamayan bazıları çıkıp, yok bunun işte niye oruç tutmuyor kadınlar falan. Fe subhanallah, bu kadar oruçla ibadete meraklıydınız da Ramazan'ı ne bekliyorsun ya? Ömrün boyu oruç tut o zaman. İş fitne olsun, dinde dedikodu olsun, laubalilik olsun, gürültü çıksın, laikliği konuşsan ucunda hapis var. Şucu bucu desen gene basına gündem olursun. At dinden bir taş, yuvarlansın, sen de meşhur ol. Türkçesi bu bunun arkadaşlar. Allah'a sığınırız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumuz her şeyi emir kabul ederiz, yasak kabul ederiz, peşinden gitmeye gayret ederiz. Demek ki kardeşler, farz olan gusül erkekten veya kadından şehvet simgesi olan meni boşalmasından kaynaklanıyor. Cinsel ilişkiden kaynaklanıyor. Aynı şekilde Müslüman kadının aybaşı olması halinden kaynaklanıyor. Müslüman kadının lohusa halinde. Lohusa ne demek? Doğum yapan kadının kan görmesi demek. Doğum yaptıktan sonra 2 saatte sürebilir, 20 günde sürebilir, 40 güne kadar sürer. Aybaşı hali de 10 güne kadar sürer. Burada çok önemli bir not olarak zihnimizde olmasında fayda var. Erkekler olarak da bayanlar olarak da hepimize lazım. 10 günden fazla aybaşı hali olmaz. Velev kanama devam etse bile 10 günden fazla olması halinde, lohusalık halinin de 40 günden fazla olması halinde Müslüman kadın abdestini alır, namazını kılar, orucunu tutar, hiçbir ibadetten geri kalmaz. Ondan fazlası, yani 10 günden fazlası, 40 günden fazlası lohusalık halinde özür halidir. Özür de namaza engel değil, oruca engel değil. Hanımlar, ahiret hazırlığı yapan hanımlar ve bir gün Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağına dair malumatı olan kadınlar, ahiret gününe iman edenler, şu evlerinde misafir ağırlamaktan, mutfakta sabahtan akşama kadar oyalanmaktan bir gün vakit bulup, anlayan, fıkıh bilen birinden bu halleri, kadınların ne zaman abdest alacağını, ne zaman kanının temiz sayılacağına dair bilgileri öğrenmelidirler. Bu namazın farzlarından bir farzdır. Bu Kur'an ehli olmak veya olmamak anlamına gelmektedir. Kadınların bu konuda ciddi sıkıntıları var. Erkek hocalara sormaya utanıyorlar. Yani bu niye utandıkları konusunu tekrar açmayacağım. Utanıyorlar. Ortada hoca mı var deseler onlar da haklılar. Onlar da haklılar. Ama kendi aralarında dedikodularla bunu hallediyorlar. Sonra faciaya dönüşünce duyuyoruz ki 20 sene cünüp namaz kılmış bu kadın. Temizlenmemiş. Kadının 12-13 yaşından beri karşılaştığı bir olay bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nedir bu çektiğimiz ya Resulallah gibi böyle bir sezerin içte bulunan hanımlarından bir tanesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli için buyurmuş ki üzülmeyin. Bu Allah'ın Havva'nın kızlarına yazdığı kaderidir. Merak etmeyin buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ihrama girecekler. Kanaması aşırı bir şekilde devam ediyor. Hatta hadisi şerifte öyle tarif ediyor ki altına ayaklarına tas koysak tası dolacak. O kadar kanama geçiriyordu kadıncağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu teselli etmiş. Havva'nın kızlarına yazdığı bir kaderdir. Merak etmeyin buyurmuş. Üzülmesin diye bahsettiğim 10 günden fazla olan döneme ait olduğu da rivayet ediliyor. Her halükarda bunun bir fıkhı var. Bu fıkıh kitaplarının ilk konularındandır. Hadis kitaplarının ilk konularındandır. Müslüman Allah'ın emrini kültür olarak öğrenmez, din olarak öğrenir. Hanımlarımızın, kızlarımızın ilk aybaşı oldukları günden itibaren bunu bilmeleri, Kur'an okumayı bilmelerinden çok çok çok daha önemlidir. Keşke kızlarımız 10 yaşında hafız olacak yerde, 11 yaşında filan hatim yapacak yerde bu hayız fıkhını, aybaşı fıkhını adı soyadı gibi bilmiş olsaydı. Çünkü bu böyle saati gelince açılıyor, saati gelince kapanıyor bir olay değil. Bunun 1001 tane hali var. Fakihler bile bunu iyi bilen ve bilmeyen diye ayrılmışlar. Bayanlara ait bir mesele olduğu için her fakih de bunun altından kalkamamış. Ne oluyor ne bitiyor? Dolayısıyla hanımlar Allah'tan korkup ilim meclislerine devam ederek bilen birinden bu fıkhı muhakkak öğrenmiş olsunlar. Bu çok büyük ciddi bir mesele. Kardeşler, bir önemli hususumuz cünüplük hali. Eğer tembellikten, uyuşukluktan ve Allah'ın emrini hafife almaktan ne olacak demekten kaynaklanıyorsa bunun ucunda itikat var, iman meselesi var. Bunu konuşmuyoruz. Ama bunun dışında cünüplük Müslümanı pis hale getirmez. O hadisi şerif, hani cünübün bulunduğu eve melek girmez hadisi şerifi neyi gösteriyor? İtikadı gösteriyor. 3 gündür cünüp. Sabah namazı geçmiş, öğle geçmiş, kindi geçmiş, hala cünüp. Su olmayabilir, Müslüman banyoya girecek pozisyon bulamayabilir, teyemmüm guslün yerine geçer. Teyemmüm var. İlla banyoda gusledilmesi gerekmiyor. Evdeki saksının üstünde, saksı, çiçek saksısının üstünde de teyemmüm yapılır. O teyemmüm gusül yerine geçer. Abdeste nasıl teyemmüm abdestin yerini tuttuğu pozisyonlar varsa gusül için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla Müslüman illa gusül abdestini alacak. Suyla veya toprakla guslünü Müslüman yapmış olacak. Lakin Bunun dışında yani akşam gece Müslüman gusledecek hale gelmiş, cünüp olmuş, sabah namazı vaktine kadar guslünü geciktirmesinde bir sakınca yok. Öğle namazından sonra gusledecek hale gelmiş, cünüp olmuş, ikindi namazı vakti sıkışmamış, öğlenin vakti sıkışmamış, namaz sıkıştırmıyor, yapacak acil bir işi yok. Bir yarım saat, üç saat, bir saat, iki saat ne kadarsa namaz tehlikeye girmediği sürece guslü geciktirmekte bir sakınca yok. Haram değil, günah değil. Guslü gerektiren halde olan, yani cünüp Müslümanın itikat, imanla ilgili sıkıntısı olmayandan söz ediyorum. Özellikle ondan söz ediyorum. O itikatla ilgisi olan, vurdum duymazın, Allah'ın emrini yok sayan için söyleyecek bir şey yok zaten. Meleklerden uzak, bizden uzak. Ama öbür türlü Müslümanın cünüp halindeyken, özellikle aybaşı halinde, lohusa halindeyken, herhangi bir şekilde pis olması söz konusu değildir. Gusüllük manevi bir kirliliğin adıdır. Cünüplük manevi bir kirliliğin adıdır. Yemek yiyebilir, sofraya oturabilir. Sadece musafa tutamaz, Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, Kabe'ye yaklaşamaz, camiye giremez. Camiye giremez. Bunun dışında cünübe yasak olan bir şey yok. Cünüp uzak dur, necis insan değil. Burada Buhari'de rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerif var. Bir miktar Anadolu kültüründe böyle cünübü oturduğu sandalyeyi yıkayın ya buna cünüp biri oturdu diyen bir kültür var. Bu bir abartı. Kabalık bu. Bu başka bir kültüre benzeştiği için cünüplük Anadolu halkının, ehli sünnet Müslümanların gösterdiği refleksin abartılmış hali bu. Abartılmış pozisyon bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yere giderken Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimizin biricik ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı görmüş. Nasılsın Ebu Hureyre? İyiyim ya Resulallah demiş. O da Ebu Hureyre'yi yanına çağırıp elinden tutmuş. Gel Ebu Hureyre demiş. Gelmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'la beraber gidiyorlar. Gündüz vakti olan bir olaydan söz ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'la beraber gidiyorlar. Bir taşın üstünde bir yerde oturacaklar. Ebu Hureyre diyor ki sıvıştım kaçtım diyor. Yani oturacakları anda işte bir numara yapıp kaçmış oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman sonra Ebu Hureyre'yi görmüş. Ebu Hureyre neredesin sen? Gelsene oturacaktık ya demiş. Ya Resulallah ben cünüptüm. Senin oturduğun yerde oturmayayım, kirliyim diye düşündüm. Guslettim geldim. Şimdi oturabilirim demiş. Efendimiz buyurmuş ki Sübhanallah. Sübhanallah. Mümin pis olur mu demiş. Yani o cünüp haliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturmayı ar saymış. Yani sandalyeye oturdu mu bir daha o sandalye yıkanması lazım. O da düşünmüş demek ki. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vermiş? Müslüman pis olmaz cevabını vermiş. Cünüplük hali Müslümanın eğer beyninde ur yoksa onu pis yapmaz. Beyninde pislik varsa sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Beyninde yıkanması gereken uğurlar varsa Allah muhafaza buyursun o büyük sıkıntı. Onun dışında cünüplük böyle tutunca mikrop kapıyorsun, eldivenle tut, maskeyle yaklaş, böyle bir pislik hali değil. Yani maskeyle durması gereken biri değil cünüp. Lakin bu duruş nedeni çok önemli. İşte arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin sahabesi gündüz vakti cünüpmüş demek ki. Gündüz vakti sular mı kesikmiş artık nedenini bilmiyorum ama gündüz vakti cünüpmüş. Burada kardeşler gusülle ilgili çok önemli dört vurgulanacak madde var. Birincisi gusül namazın da altyapısı. Kur'an'ın da kilidi. Dolayısıyla babalar, anneler, erkek veya kız çocuklarına guslü din olarak öğretmek zorundadırlar. Guslü bilmesi bir çocuğun cami imamının sorumluluğu değildir. Babanın sorumluluğudur. Annenin sorumluluğudur. Burada ulu bir ahlakla terbiye ile tekrar karşılaştık şimdi. Anneler babalar müstehcen edep dışı filmleri oturup ailece seyrederler. Lakin aylardır aybaşı olmuş kızına bu aybaşı nedenini, ihtilam nedenini anlatamazlar. Hayaları tutar hemen. ayağı damarları şişer durur. Kardeşler, Allah'ın şeriatında ayıp yoktur. Ayıp cünüp bir çocuğun babası olmaktadır. Cünüp bir kızın annesi olmaktan büyük ayıp yoktur. Çocuğu kolundan tutup, gel yavrum sana kardeşlerin duymasın bir şeyler anlatacağım deyip, çocuklar ay başı olmadan, gece ihtilam olmadan, şeytan onlara geçecek bir menfezi yakalamadan önce bu onlara anlatılmalıdır. Anneler, babalar, mürebbiler, bazen hoca efendiler şöyle bir sıkıntıyı dile getiriyorlar. Yahu daha çocuğun aklında hiçbir şey yok, karıştırıp durma çocuğun kafasını. Evet, çocuğun aklında hiçbir şey yok. Lakin bu bir gün aklında olacak mı? Olacak. Sen bunu o gün tespit edebilecek misin? Hayır. Bu ne zaman olacağı belli değil. Bir gün olacak. Bunun risk taşıdığı doğru. Risk taşıyor. Hangi riski taşıyor? Yani sen bu oyuncakla oynatıyorsun, başını belaya sokabilirsin çocuğun. Hele hele hocalar bu konuları neredeyse Kur'an'dan da silecekler ayıp olmasın diye. Kur'an'da var. Hadis-i şeriflerde var. Fıkıh kitapları bununla başlıyor. İmam-ı Azam'ın ders halkalarında bunlar konuşuldu. Ebu Hureyre'nin, Enes İbni Malik'in ders halkalarında bunlar konuşuldu. Bunlar ya anne baba tarafından vaktinden önce aşı yapılır gibi çocuğa enjekte edilecek, ya da şeytanlaşmış biri gelip çocuğu haram bir yolda kullanarak bunu öğretecek. Tercih anne babanın tercihidir. Kız çocuklarına anneler, erkek çocuklarına da babalar vaktinden önce gusül ve guslü gerektiren hali anlatabilir. Bunu yaparken yine evinde televizyon bulunan birisi bana hayadan Allah rızası için bahsetmesin. Allah rızası için bahsetmesin. Ama başka bir şeyden bahsetsin. Vaktim yok desin, bak ona inanırım. Hakikaten televizyondan vakti yoktur, doğrudur. Başka bir şey söylesin. Mesela şöyle bir uygulama yapılabilir. Çocukla fıkıh okuyalım seninle diye masaya oturulur. Başka bir konudan, oruçtan, zekattan başlanırken tesadüfen böyle bir konu karşılanmış olabilir. Çok hayalıysan yüzünü kapat, maske tak falan, anlat çocuğa bunu. Bu birinci taktik. Lakin Allah'ın şeriatında ayıp yoktur. Allah ayıplı bir şey söylemez. Söyletmez. Eğer haya edilecekse, hayalı bir işse, şeriat, Kur'an, sünnet en hayada, en zirvede duruyor zaten. Elhamdülillah. Hayayı imandan saymış bir dinimiz var elhamdülillah. Haya imandandır. Lakin cehenneme götürecek bir hastalığı önlemeye çalışmak asla haya değildir. Böyle bir haya olmaz. O haya maskesiyle ateşe düşmektir, Allah muhafaza buyursun. Böyle olabilir. İki, evli mümkünse çocuğu olan bir dayı, amca ve aileden birisi bu iş için ücretli mi ücretsiz mi tutulabilir. Yani dayısı çağrılıp çocuğun veya teyzesi çağrılıp anlattırılabilir. Hani anne o gün işi vardır diye bir ticaret yapılır, numara senaryo yapılır. Ya muhabbet esnasında anlatılabilir. Bu da çocuğun özellikle sevdiği teyzesi, sevdiği dayısı olması lazım. İnsan sevmediği birinden din öğrenemez. Öğrenir, zıtlık için 3 defa gusül abdesti almaz. O zıt kaldığına. Mesela 3 gün önce bir kamyon dayak atmışsın çocuğa. 3 gün sonra da önüne oturtmuşsun. O çocuğa sen gusül abdesti anlatıyorsun. Şeytanın ona ilk telkinini biliyor musun? İnadına yıkanma. Dün döverken neredeydin? Yani senden intikam için nefsini cehenneme atar. Anne kızın saçından tutup evin koridorunda tavaf ettirmiş onu. Ondan sonra da otur sana ay başını anlatacağım demiş. Sen yılbaşını bile anlatamazsın. Yılbaşında bile sana sıtlık olsun diye indi keser o. Kardeşler, hepimiz nefis taşıyoruz. Eğitim başka bir şey. Din öğretmek o kadar kolay olsaydı hepimiz İmam-ı Azam olurduk. Hepimiz İmam Şafii olurduk. Kolay değil bu işler. Elbette terleyeceksin. Elbette sıkılacaksın. Elbette bunalacaksın. Elbette bunu alacaksın. Lakin şunu unutmayacağız. Önce kendimiz bu fıkhı iyi biliyoruz mu? Buna inanacağız. Biz 50 senedir yıkanıyoruz. Öyle de deredeki taşın üstünden Adem Aleyhisselam'dan beri su akıyor. Yosun tutmuş sadece. Başka bir özelliği yok o taşın. Çok su akınca yosun tutmuş. Biliyorsun ama ne biliyorsun? Din bir daha öğrenilse zarar mı bu? Üçüncü, çocuklara nasıl öğreteceğimize dair üçüncü şekilde, baba caminin hocası mı olur? Fıkıh bilen biri mi olur? Ya ben sana bir geleyim, 2-3 kişi gelelim, bize gusül diye bir şey anlat, abdest diye bir şey anlat, taharet anlat, çocuğu da o arada getireyim dersin. Güya hoca sana anlatıyor gibi çocuğa duyurursun bunları. Tabi ahlaklı, edepli bir hocaysa o çocuğu çıkarır oradan, ayıptır diye. Sen çık oğlum. Babanla burada ciddi meseleler konuşacağız. Ahlak meselesi tabi. Ahlak meselesi. Sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebiliyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Bir cünübün gezdiği evde melekler uğramıyor. Mahalleye girerse mahalle uğramayacak. Ticaret yerine girse ticaretten bereket kalkacak. Nerede utanmak? Ne gereği var utanmanın ya? Nerede kaldı edep? Lazım değil edep. Lazım değil ahlak. Yeter ki cünüp gezmeyelim. Yeter ki guslümüzü, şeriatımızın en temel hassas noktasını bilmiş olalım. Bu ibadettir. Bu cihattır. Bu nefis mücadelesidir. Birinci mesele, artık her aile kendi halini bilir. Nasıl öğreteceksin? O kadarına ben karışmam. Ama çocuklarımız vakti gelmeden bunu bilmeli. Günlerce, günlerce çocuklar cünüp dolaştıktan sonra, o cüreti tattıktan sonra öğrense de çok bir değeri yok artık. Çünkü kardeşler, haramlarda şöyle bir ayrıntı var. Bir haram bir defa deliniyor. Ondan sonrası çok kolay. O ilk balyozu vurdu mu şeytan, bir çürüme oluyor beton bile olsa. Ondan sonra artık çekişle çekirsin deviriyor. Yani çocuk en hareketli günlerinde 15 yaşında bir ay cünüp gezdikten sonra o teyzesinden utandığı için banyo yapmaz. Abisinin düğün günü kalabalıktan utanır, banyo yapmaz. Günlerce cünüp gezer artık. O ilk hali, ilk haram tadını tattırmamak lazım. Bu çok önemli. Bütün haramlar için önemli. Mesela kardeşler, meclisimizi tenzih ederek örnek vereyim. Günde 3 paket sigara içen birisi bir tane bir çekimlik tadına bakmıştır önce. O bir çekim kömür bacasına döndü, hala devam ediyor. Haramlar böyle. Onun için ya, daha ilk defa canım. Düğünde bir defa karı erkek bir arada oturmuşlar. O bir defa zaten olur bu iş. Ecel bir defa yakalıyor insanı. Bir insanın gözü bir defa çıkar. Her hafta gözü çıkmaz ki adamın. Haram da böyle. O harama bir defa bulaştın sen, ondan sonra şeytan için iş bitti. Seni abone olarak kaydeder. Vakti geldikçe seni kullanır istediği gibi. Bu iş böyle. Buna çok fazla dikkat edin. Çocuklarımız bu haramı tatmadan, bu cüreti, Allah'ın şeriatının en hassas emirlerinden olan bu cüreti tatmadan çocuklarımız, anne baba bu mesuliyeti kat edeceğiz. Utanmak yok. Şeriatta utanma yok. Ayşe anamızdan çok daha mı ciddisin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından daha mı yoğun bir şekilde ahlak barındırıyoruz? Hepimiz en ciddi bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıdır, Kur'an'ımızın terbiyesidir diye bunun üzerinde duracağız. Arkadaşlar, gusülde ikinci meselemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 600 gram suyla abdest almış arkadaşlar. Ayşe annemiz müt diye bir ölçü veriyor. 600 gram o dediği ölçü. Abdestini 600 gram suyla alıyormuş. Guslettiği zaman da 2,5 litreyle guslediyormuş. Sa' diye bir ölçüsü var. Kap var Ayşe annemizde. Tartılmış, o 2,5 litre yapıyor. Arkadaşlar, 2,5 litrelik krem parfüm sürüyoruz biz banyoda şimdi. Ne kadar su kullanmak gerekiyor, onun için söyledim bunu. Yani Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin banyosunu tarif ediyor Ayşe annemiz, guslünü tarif ediyor. Bir sağ su ile guslünü alırdı diyor. O da 2,5, 2,500 küsür gram, yani 2,5 litre. Olsun 3 litre arkadaşlar. Biz sadece sıcak su gelsin diye beklerken 10 litre akıtıyoruz. Bunun için kombili sistemle banyosu olan Müslümanlar bir çaresini bulup bu su israfını önlesinler arkadaşlar. Sıcak suyu her açışta bekliyorsun, birkaç litre akıyor. Ashab-ı kiram bir ordu olarak guslederdi o, herhalde o akan suyla. Bu su israfında şeriatımızın ölçüsüne dere kenarında bile iktisatlı kullanmak. Dere kenarında. Ya zaten aldığın dereye gidiyor tekrar. Nesini? Disiplin önemli. O disiplini alırsın. Dere kenarında bile o disiplini devam ettirmek lazım. Dere kenarında. Kardeşler, elbette 2,5 litre su yetmeyebilir. Ama 10 litre yeter herhalde. Bir defa suyu sınırsız kullanma özgürlüğümüz yok. Banyoda, gusülde. Sıcak su gelene kadar diye bir şey yok. En azından insan yedek bir kova bulundurup sıcak su gelene kadar oraya mı tutacaksın? Ne? Bunun çaresini bulmamız lazım. Bu su israfı ibadet olan guslü zedeliyor arkadaşlar. Nasıl namazda kaşınıyorsun, sağa sola bakıyorsun, namazın zedeleniyor. Gusül de bir ibadet. O ibadet zarar görüyor bu su israfından. Kardeşler, biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Üçüncü meselemiz hamama girme meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'de hamam yoktu. Ama buyurmuş ki, bakın siz uzak uzak yerleri fethedeceksiniz. Fethettiğiniz yerlerde hamam olan şehirler olacak. Ahiret gününe iman eden erkek ümmetim eteksiz hamama sakın girmesin buyurmuş. Ahiret gününe iman eden ümmetim hanımını hamama sokmasın buyurmuş. Hadis-i şerif söylüyorum arkadaşlar. Ayşe annemize Suriyeli misafirler gelmiş bir gün. Demişler ya annemiz, işte filan yerden misafirlerim var. İçeri girmiş kadınlar, yani kadınlar ziyaret ediyorlar. Hayruri misiniz siz demiş. Ne demek o demişler. Siz şu kadınları hamama giren sapıklardan mısınız demiş. Kadınlar hamamından söz ediyor. Biz öyle bir şeyden anlamayız, biz müminiz demişler. Hah, şimdi oturun odama demiş. Kardeşler, burada iki inceliği vurgulamam lazım. Yine edep ölçüleriyle zorlaşacağız. Kilot ve şort etek değildir. Erkek olsun, kadın olsun, bacak kalınlığını, inceliğini gösteren bir kıyafet tesettür değildir şeriatta. Kilotla girdiğin bir yer, tesettürle girdiğin bir yer değildir. Etek başka bir şey. Kalın peştemalle girilirse hamama girilebilir. İki, kadınların hamama girmeleri konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun tembihi var. Evet, hiçbir erkeğin bulunmadığı hamama, kadınların da birbirlerini gözetleyemeyecekleri hamamlara girilebilir. Ama şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri mucize olduğu anlaşılan en önemli göstergelerden biriyle karşılaştık. Müslüman hanımefendiler, çarşaflı kadınlar, tatillerinin bir bölümünü özel otellerin hamamlarında geçiriyorlar. Sadece herkes gitti biz gidelim diye. Taksidi bitmemiş bir Müslüman otelin hamamına mı gider? 365 gününün 4 gününü hamamda geçirsen, nükleer hamam olsa senin hastalıklarına ne şifa edecek o? Kompleks, başka bir şey değil. Haram işleyenlere, batılın peşinden gidenleri taklit hastalığı bu. Müslüman kadınların hamamlarda ne işleri var? Otel hamamlarında ne işleri var? Özel tesettürle giriyorlar. Bir defa Müslüman kadının gittiği geldiği yerler zaruri yerler olur. Vakarne fi buyutikun, evinizde oturun Allah buyuruyor kadınlara. Evde oturmanın zaruri olarak deliniyor olması lazım. Bir afetle karşılaştık. Allah sonumuzu hayır etsin. Üçüncü meselemiz hamam meselesi. Dördüncü meselemiz kardeşler, gusül abdest gibidir. Dolayısıyla özürlü için, vücudunda hastalık olan için abdeste nasıl mesela kolunda yarası olan veya işte sargısı olan abdeste ne yapıyorsa gusülde de aynı şey geçerli. Mesela çok basit örnek vereyim. Egzama hastalığı olan birisine doktor sen vücuduna su vurmayacaksın diyor. Genelde böyle bir tedavi görülüyor. İşte sedef hastalığı olanlara vücuduna su vurmayacaksın, sabunlu su vurmayacaksın deniyor. Böyle bir Müslüman banyo konusunu ne yapacak? Teyemmüm yapacak. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Mesela saçına tedavi gördüğü bir ilaç sürmüştür. 3 gün onu açmaması gerekiyordur. O arada banyo yapması gereken, mesela aybaşı süresi bitmiştir veya işte bir yolla cünüp hale gelmiştir. Hiçbir sakıncası yok. Başını yıkamaz, diğer vücudunu yıkar. Yani abdeste özürlü bir Müslüman nasıl abdest alıyorsa aynı özürler, aynı şartlar gusül içinde gereklidir, geçerlidir. Teyemmüm gusül içinde vardır. Bir Müslüman teyemmüm ederek saf, güzel bir gusül abdesti almış olur. Mesela belden aşağısını yıkaması mümkün değil. Belden yukarısını yıkar. Belden yukarısını yıkayınca aşağısı da ıslanıyor. Tehlike olur, aşağısını da yıkamaz. Teyemmüm eder. Veya yıkayabildiği kadar yıkar. Dolayısıyla hastalığı olanlar için, yarası beresi olanlar için gusle engel bir pozisyon yok. Gusül devam eder. Yıkayabildiği kadar veya teyemmüm. Standartımız bu. Bu da neyi gerektiriyor? Demek ki bizim ciddi bir şekilde teyemmüm fıkhını da öğrenmemizi gerektiriyor arkadaşlar. Teyemmüm fıkhını da öğrenmemiz lazım. Kardeşler, bir başka usul meselesi de özellikle erkeklerin meni boşalmasından sonra kesinlikle meninin tamamen bittiğine kanaat getirmedikçe banyo yapması mümkün değildir. Gusül atması mümkün değil. Ya idrar boşalmasıyla meninin kanallardan çıktığına iyice kani olmak lazım. Ya da işte bir yarım saat kadar bekleyip boşalmanın tamamen gerçekleştiğine kani olmak lazım. Bunun dışında mesela meni boşalmasından sonra hemen banyo yapan birisi, banyodan 10 dakika sonra çamaşırında kirlilik görse yeniden banyo alması gerekir. Yeniden gusletmesi gerekir. Gusül bir ibadet. Sadece yıkanmak değildir. Guslün nasıl yapıldığına dair en ufak ilmihal kitaplarında bile ayrıntı var. Kardeşler, yani suyu başımızdan dökeceğiz, sağ taraftan yıkayacağız vesaire. Ama Hanefi mezhebinde sünnet olanının dışında farzdan kurtaran, yani sorumluluktan kurtaran gusül arkadaşlar, vücudu baştan sona yıkamaktır. Mesela havuza girse çıksa Müslüman, sonra da ağzına ve burnuna 3 defa su verse gusül abdesti almış olur. Yani illa sağa 3 defa dökeceksin, sola 3 defa dökeceksin. Bu sünneti guslün, yani daha faziletli olan şeklidir. Kardeşler, gusül farz olanın dışında 3 yerde sünnettir. O sünneti de ihya etmemiz lazım. Birincisi, cuma günü sabah namazından cuma namazına kadar olan bir saatte gusül abdesti almak çok önemli bir sünnettir. Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplere göre de farzdır. Cumanın farzlarından, vaciplerindendir. Hanefi mezhebinde ise sadece sünnettir. Ne demek farzdır, sünnettir? Yani o gün cuma namazı kılmanda gene bir sakınca yok. Öbür türlü cuman eksik oluyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, ashab-ı kiram diyor, kendi işini kendi görür kimselerdi. Tarlalarında çalışır, değirmenini öğütür, kendi işlerini görürlerdi, çok terlerlerdi diyor. Bir defasında da cuma namazına geldiler. O gün de çok sıcak vardı. Çok tarlada çalışmış, işte ökçesinin başında çalışmış insanlar. Çok fazla mescit ter koktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, şöyle bir gusül abdesti alıp gelseniz cumaya buyurdu. Sonra başka bir hadisi şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümana cuma guslü farzdır buyurmuş. Bundan da alimler cuma guslünün çok büyük bir sünnet olduğunu söylemişler. Arkadaşlar, ibadettir dedik ya, cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye gusül abdesti alan bir Müslüman hem bu sünneti icra etmiş olur hem temizliğini yapmış olur. Burada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Genelde bizim kültürümüzde gusül ibadetimiz zaruri bir pozisyon olmadıkça pazar gününe, yani tatil günlerinde olur. Biz bunu sünnete binaen tatil günü değil de cuma gününe kaydırırsak bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz. Bilhassa büyükler, evlerin büyükleri, yaşlıları, yani gençler için böyle bir standart oturmak zor olabilir. Yaşlıları cuma gününü gusül günü olarak değerlendirebilirler. Sabah namazına zaten kalkılıyor. Sabah namazı mı olur? Başka uygun bir vakit mi olur? Ama elhamdülillah Allah ümmetimizin alimlerinden razı olsun. Bu meseleleri incelemişler. Mesela cuma günü gusletmek cumanın farzlarından biri olsa ne yapacaktık? Ne kadar zorlanacaktık? Bunun ne manaya geldiği konusunda, yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden kırpma hakları yok onların. Ama ne manaya geldiği konusunda iyi düşünmüş, taşınmışlar. Farz olmadığı kanaatine varmışlar. Ama bizim bu sünneti kesinlikle yaşatmamız lazım. Çünkü cuma günü gusül abdesti alarak cumaya gitmek, cumadan elde edilecek sevaplardan ana malzemeyi oluşturuyor. Bayram namazına giderken de gusül abdesti almak çok önemli. Aynı şekilde hacca gidenlerin veya umreye gidenlerin ihram pozisyonu almadan önce gusül abdesti almaları da sünnetlerdendir. Kardeşler, bir küçük husus daha var. Gusül vücudun temizlenmesinden ibarettir. Ama Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, bize vücudun kapalı bölgelerindeki tüylerin alınması konusunda 40 gün son rakam olarak verildi diyor. Yani gerek koltuk altı tüylerinin ve gerekse diğer avret mahallindeki tüylerin 40 günden fazla alınması bir pislik çeşididir. Dolayısıyla yani 40 gün alınmaması, 40 günden fazlaya taşınması bünyeden bünyeye de değişebilir. Yani burada önemli olan ter bölgeleri, terlenecek bölgeler olduğu için, terin en çok hissedilen bölgesi olduğu için bu tüylü bölgeler, tüylerin bitmesindeki hikmetlerden biri de o zaten. Havalanma bölgeleri vücudun oralar. Yani bu tıbben de sakıncalı ama tıbbı bürokrasisi vesairesi beni ilgilendirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talimatı 40 günü aşıttırmamaktır. Banyo kültürü verirken, gusül ibadetini tanıtırken bu bilgiyi ilave etmeyi de unutmayalım. Allah tertemiz huzuruna gitmekle hepimizi müşerref kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.